У тьмяному світлі ліхтарів паркова алея видавалася особливо ошатною. Дерева статечно вишикувались у ряд, здіймаючи угору, мов слуги на балу, канделябри віти із золотими листочками свічками. А шляхетне панство за малим, що не у бальових уборах, крокувало собі, милуючись природою і жваво розмовляючи. Ігорку, ну з тебе й бандит. Як зведеш брови докупи, як зарепетуєш, мені аж лячно стає. Насправді. От тільки треба тобі невеличку подушечку на животі припасувати, бо занадто вже стрункий твій герой, як на бандита. А ти, Софійко, годувала б чоловіка краще, ото б я ще й погладшав до прем'єри. А то я тебе не годую. Та я жартома, годуєш, господине ти моя. Не встигнеш ти до прем'єри погладшати. І не смій, бо не подобаються мені гладкі чоловіки. Я тебе отакого люблю, стрункого, високого. То люби, вже люби, закапризував Ласий на компліменти Ігор. Софія обійняла чоловіка за тонкий іще і зовсім невеликим натяком на любов до маминих вареників стан, поклала голову на груди. Ігор пригорнув дружину, погладив волосся, що золотою хвилею лежало на плечах. На мить вони завмерли. От воно, щастя, подумала Софія. Наталочка бігала довкола, збираючи листочки у золотий осінній букет. Повз них пройшов якийсь чоловік в окулярах і в чорному плащі. Він аж обернувся, дивлячись на закохану пару, що обіймалася собі, не соромлячись людей посеред парку. Його уважний погляд так зачепив Софію заживе, що вона аж повернулася до нього і показала язика. А ось тобі, не витріщайся. Із власним чоловіком поцілуватись не дають. І голосно, щоб отой в окулярах почув, сказала: «Ходімо, чоловіче, додому». Ігор узяв її за руку, ніжно огорнувши долоню своїми тонкими пальцями, за другу його руку учепилася пальчатами донечка, і за кілька хвилин вони вже підходили до будинку. Було так любо, так затишно. Софія відчула таку безмежну ніжність до коханого, рідного, такого свого-свого красення князя, що аж радісні сльози навернулися їй під вії. Вона підвела очі догори. З неба лагідно усміхався її добрий приятель місяць. «Господи, – прошепотіла стиха, – зроби так, щоб це тривало завжди, щоб Ігор завжди був таким, як сьогодні». Тієї миті зірвався вітер, зимною хвилею полетів між ними, вирвав з рук Наталочки кольорові листочки і поніс їх десь далеко між гори. Мамусю на ручки чомусь лякалася дитина. Софія пригорнула донечку і знову звела очі до неба. Місяця вже не було. На тому місці, де не взялась, висіла темна дощова хмара. До тісного передпокою у трьох зайти було неможливо. Тому першим поріг переступив Ігор, відчинив ключем двері до кімнати, а тоді, протиснувшись між столом і дверима, увійшли Софія і Наталочка. Ледь знявши плаща, Софія заходилася коло вечері.